کروں گا اور نہیں پائے گا تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت شیطان نے ماں تخمین اور اندازے سے یہ بات کی تھی کہ میں ان کو ہر طریقے سے گمراہ کروں گا, چھوڑوں گا نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. ابلیس نے جو اندازہ کیا تھا اس کو بالکل سچا کر دکھایا, اس نے واقعی دنیا میں ایسا ہوا. یہ تو تخلیق آدم کے وقت کی بات ہے کہ شیطان نے اپنے عزائم اور اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا اور تخمینے اور گمان سے یہ بات کی تھی, لیکن بعد میں دنیا میں اس نے سچا کر دکھایا, ایسا ہی ہوا. اکثر لوگوں نے شیطان کا اتباع کیا اور جیسا اس نے کہا تھا لا تجد اکثرہم شاکرین, اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا. اسی طریقے سے دنیا میں اکثر انسان ناشکر گزار ثابت ہوئے, ہر دور میں اور ہر زمانے میں اکثریت ناشکر گزاروں کی ثابت ہوئی. آج بھی ایسا ہی ہے دنیا میں. وہ جو گمان تھا شیطان کا اس نے اس کو ٹھیک کر کے ثابت کر دیا, ایسا ہی ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا اخرج منہا, نکل جاؤ یہاں سے, اگر جنت میں ہے تو وہاں سے, یا جس مقام میں ہے وہ جہاں فرشتوں کے ساتھ رلا ملا تھا اور ملائکہ کے ساتھ عبادت کرتا تھا اور اس کا شرف اور تقدم حاصل تھا, وہاں سے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے. مذموم مذمت کیے ہوئے, مذمت کیے ہوئے, ظاہر ہے کہ قابل مذمت ٹھہرا شیطان, قابل تعریف تو نہ ٹھہرا. اور مدحوراً دھکیلے ہوئے, دھکیل دیا گیا, رجیم فرمایا مردود, دھکیلا ہوا, خدا کی رحمت سے اب دور ہو گیا. اب اس کے قبضے میں صرف یہ اغوا اور تصویر ہی ہے اور آگے چل کر پھر وہ برا انجام ہے. اور یہ بات واضح کر دی گئی لمن تبعک کا, البتہ جس نے تیرا اتباع کیا, تیری بات کو مانا ان انسانوں میں سے, تو میں ضرور بھروں گا جہنم کو تم سب سے. تابع اور متبوع شیطان اور اس کی بات ماننے والے, اس کے کام پر چلنے والے, اس کے وسوسے کا شکار بننے والے, شیاطین بھی آئیں گے اور انسان بھی آئیں گے. فرمایا میں سب کو جہنم میں داخل کروں گا, سب ہی جہنم کا شکار ہوں گے. جو بھی اس نے اتباع کرے گا شیطان کی بات کو مانے گا, شروع میں ہی اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا. پھر آگے حضرت آدم اور حوا کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا, اور اس سلسلے میں مزید شیطان کی کشمکش جو ہے وہ کافی دور تک ذکر کیا. پھر اسی سلسلے میں شیطان نے جس طرح مشرکین کو اغوا کر کے شرک کی باتوں پر لگایا اور بے حیائی کی باتوں پر لگایا, ان کا تذکرہ ہے. آگے بہت کافی تفصیلات. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین. ووسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں, پس کھاؤ جہاں سے تم چاہو اور نہ قریب جانا اس درخت کے, پس ہو جاؤ گے تم زیادتی کرنے والوں میں سے. فوسوسا پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے تاکہ ظاہر کر دے ان کے لیے وہ چیز جو چھپائی گئی ہے ان دونوں سے ان کی شرمگاہوں میں سے. وکالا اور کہا شیطان نے نہیں منع کیا تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں ہو جاؤ تم فرشتے یا ہو جاؤ تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے. اور قسم اٹھائی اس نے ان دونوں کے سامنے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. بدلاہما پھر اتارا اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ. پس جب چکھا ان دونوں نے درخت کو ظاہر ہو گئے ان کے لیے وہ جو ظاہر ہو گئے ان کے لیے ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں. وتفقا اور شروع کیا ان دونوں نے یکسفانے گانٹنے لگے اپنے جسموں پر جنت کے پتوں میں سے. اور پکارا ان کو ان کے پروردگار نے کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے اور کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کا ذکر فرمایا اور اس کے اتباع کا حکم دیا. مخالفت کرنے والوں کا برا انجام بیان فرمایا اور جزائے عمل کا ذکر کیا اور انسان کو زمین میں قدرت دینے کا احسان جتلایا اور زمین کے اندر معیشت کے سامان انسان کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں ان کا ذکر فرمایا. پھر انسان کی تخلیق کا مسئلہ ذکر کیا اور انسان کا اشرف اور اعلیٰ ہونا بیان کیا اور آدم علیہ السلام کا مسجود ملائک ہونا ذکر کیا. خلافت ارضی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا اٹھان کیا اور ان کے ذمن میں ان کی اولاد کو بھی یہ خلافت اور نیابت عطا فرمائی. پھر خلافت اور نیابت کے کاموں کی طرف توجہ دلائی کہ انسانوں کو وہی کام کرنے چاہیے جو ان کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور ان کی شان کے لائق ہیں. اور پھر ابلیس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے کس طرح سرتابی کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں تو بہتر ہوں آدم سے کیونکہ میں ناری ہوں اور نار میں فوقیت اور بلندی پائی جاتی ہے اور یہ تو خاکی ہے مٹی سے بنایا گیا ہے مٹی میں پستی ہے حقارت ہے تو میں ایک حقیر ہستی کے سامنے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. شیطان نے تکبر کیا غرور کیا اور اس کے نتیجے میں وہ ذلیل ٹھہرا. اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا اور دھکیل دیا اپنی بارگاہ سے. تو شیطان نے اس وقت جو بات کی تھی خدا تعالی کے سامنے جو اس نے بات کی تھی کہ مجھے تو تو نے اب گمراہ ٹھہرا دیا ہے حکم لگا دیا ہے لیکن میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور میں ان انسانوں کو ہر طرف سے گمراہ کروں گا جہات اربع سے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے میں ان کو گمراہ کروں گا. شکر گزار نہیں پائے گا تو ان کو اکثروں کو. تو یہ اس نے کہا تھا اپنے اس گمان کے مطابق اور اس کو پھر اس نے سچا کر دکھایا. شیطان نے کہا تھا میں دین کے راستے سے بھی آ کر گمراہ کروں گا. قیامت کے اعتقاد کے راستے سے آ کر بھی اور دنیا کے راستے سے بھی آ کر نیکی اور بدی کے راستے سے بھی آ کر خواہشات کے راستے سے بھی آ کر میں ہر طریقے پر انسانوں کو گمراہ کروں گا. اکثر ناشکر گزار رہیں گے. اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، ملامت کیے ہوئے، دھکیلے ہوئے، جو شخص بھی تمہارا اتباع کرے گا تو میں تم سب کے ساتھ جہنم کو پر کروں گا، سزا کا مقام بھی میں نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ جہنم ہے، تمہیں بھی اس میں ڈالوں گا اور تیرے سب پیروکاروں کو بھی اس جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ تو ابلیس کی نافرمانی کا اور اس کی دشمنی کا حال اللہ نے ذکر فرمایا، اور تخلیق کے بعد اور آدم کی برتری کے اظہار کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی، رہائش اختیار کرنے کی اس بات کا ذکر ہے، اور دنیا میں آنے کی تمہید کا ذکر کیا۔ مصلحت خداوندی میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو انی جائل فی الارض خلیفہ، مصلحت اور حکمت خداوندی میں یہ بات تھی، لیکن جنت کے اندر ابتدا میں ان کو رکھا گیا اور وہاں رہائش کی اجازت دی گئی، اور پھر آدم علیہ السلام کی لغزش کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس دوران میں شیطان کی عداوت اور دشمنی کا اللہ نے اظہار فرمایا کہ کس طرح شیطان نے اپنی اس حسد اور دشمنی کو کس طرح ظاہر کیا۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے وَيَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ، یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مسئلہ قرآن کریم میں متعدد صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا اکثر حصہ تو پہلے سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا ہے، آگے بھی دوسری صورتوں کے اندر بھی آئے گا۔ اس مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات ذکر فرمائے ہیں، اے آدم اسکن، سکونت اختیار کرو، رہائش، اکاموڈیشن اختیار کرو، جنت کے اندر تمہیں اس کی اجازت ہے یہاں رہنے کی، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، کیونکہ آدم کی تخلیق کے ساتھ ساتھ خلق منہا زوجہ، جیسا کہ سورہ نساء کی ابتدا میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، آدم کے جسم سے ہی خدا نے اس کا جوڑا نکالا، اپنی حکمت تامہ کے ساتھ اور قدرت کاملہ کے ساتھ خلق منہا زوجہا، ابتدا سے ہی اللہ تعالی نے، تو آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی دونوں کو اجازت دی، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی یہاں رہو، جنت کے اندر تمہیں رہنے کی اجازت ہے، سکونت اختیار کرنا۔ یہ سکونت کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے، ساری دنیا میں حکومتوں کو پریشان کرتا ہے رہائش کا مسئلہ، بڑا اہم ہے یہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واقعہ کے اندر بیان فرمایا ہے، آگے دوسری صورتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے اجازت دی، اقامت اختیار کرنے کی، اور یہ فرمایا اللہ تجوع فی ولا تارا، تم کو یہاں بھوک بھی نہیں ہوگی، تمہاری خوراک کا انتظام ہم کریں، اور لباس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، لباس بھی تمہارے لیے مہیا ہوگا، برینہ بھی نہیں ہوگے، اور یہ ہے کہ تمہارے لیے سکونت کا سامان بھی، آج سکونت کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی کا بھی ذکر فرمایا، ان لا تجوع فیہا ولا تارا، بھوکے نہیں ہوگے، برینہ نہیں ہوگے، ولا تضحا، تم کو دھوپ نہیں ستائے گی، تمہارے لیے رہائش کا سامان ہوگا۔ چار چیزوں کو وہاں ذکر فرمایا، خوراک، لباس، مکان، اور یہ انسان کے لیے بنیادی ضروریات کہلاتی ہیں۔ آج کل تو امریکہ والے، یونیسکو والے بڑا فخر کرتے ہیں کہ گویا ہم دنیا کو یہ چھ بنیادی چیزیں بیسک رائٹس ہم لوگوں کو بتلاتے ہیں دیتے ہیں، بنیادی حقوق جو ہیں، تعلیم بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہے، صحت بھی. حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کو بیان کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان چیزوں کو ظاہر کیا ہے. انسان کی بنیادی ضروریات میں لباس بھی، خوراک بھی، پانی بھی، رہائش کے لیے جگہ جیسی بھی ہو، گرمی سردی سے بچانے کے لیے لباس بھی ایسا، خوراک بھی ایسی جس سے انسان کا وقائے حیات ہو سکے، یہ سب چیزیں ہر انسان کو دنیا میں ملنی چاہیے، کوئی انسان اس سے محروم نہ رہے. تو رہائش کا مسئلہ بڑا اہمیت رکھتا ہے، یہ حکومتوں کو پریشان کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں ملوکیت کا دور دورہ رہا ہے قدیم زمانے سے لے کر، یا ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، تو منمانی کاروائی لوگ کرتے ہیں، تو تقسیم غلط ہوتی ہے ہمیشہ، دولت کی تقسیم ہمیشہ غلط ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی. اس لیے بعض انسان تو آرائش اور آرام سے بسر کرتے ہیں اور اکثریت دکھ اور مصائب کا ہی شکار رہتی، صحت کے لحاظ سے بھی اور رہائش کے لحاظ سے بھی اور خوراک کے لحاظ سے بھی. بہت اکثریت دنیا میں انسان کی تقسیم غلط ہے، اور شیطان کی تلقین پر لوگ عیاشی، فحاشی، آرام طلبی اور غلیظ اور گندے کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، لاہ و لام کی باتوں میں زیادہ انسان چونکہ رغبت رکھتے ہیں، اس لیے دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے. اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان اکثر و بیشتر کوشش کرتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن اور جو طریقہ ہے تمام انسانوں کو صحیح حقوق دلانے، یعنی بنیادی، یعنی دین کی بنیادی باتوں میں، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چار باتیں جو ہیں یہ تو سارے دینوں میں، آسمانی دینوں میں اٹل رہی ہیں، طہارت اور خدا کے سامنے عاجزی اور سماحت، یعنی خصیص باتوں سے بچنا، اور عدل، انصاف جس کو کہا جاتا، یہ بنیادی اصولوں میں رہا ہے ہمیشہ ہر دین میں، ہماری شریعت میں. اور عدل کا یہی معنی آتے کل ذی حق حق، ہر حق والے کا جو حق ہے وہ اس کو دے دو، ہر حق والے کا. تو ہر انسان کے بنیادی حقوق میں یہ داخل ہے، اس کو خوراک ملنی چاہیے، اس کو پانی ملنا چاہیے، واٹر فری ہونا چاہیے، اس کا ایسا انتظام ہو، اور لباس ملنا چاہیے پہننے کے لیے، اور اس کے لیے ہر انسان کے لیے رہائش کے لیے جگہ ہونی چاہیے، گرمی سردی سے بچ سکے وہ، آرام کر سکے وہ، اور ہر انسان کو صحت حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ بغیر صحت کے کوئی انسان اپنا فریضہ نہیں ادا کر سکتا، فرائض نہیں ادا ہو سکتے جب تک کہ صحت نہ ہو. انسان اتنی صحت ہونی چاہیے کہ انسان فرائض ادا کر سکے، نہ عبادت کر سکتا ہے ایسے بیمار آدمی، اور نہ ملازمت کر سکتا ہے، نہ مزدوری کر سکتا ہے، نہ مشقت کر سکتا ہے. صحت ہونی چاہیے تاکہ فرائض بھی ادا کر سکے اور حقوق بھی ادا کر سکے انسان. اور تعلیم ہونی چاہیے جس سے انسان اپنی عقلی ضرورتوں کو پورا کر سکے، اس واسطے بنیادی تعلیم لازمی ہونی چاہیے. اور بنیادی تعلیم میں ضروریات دین کی تعلیم سب سے مقدم ہے. اتنی تعلیم ہر انسان کے لیے، مسلمان مرد عورت کے لیے فرض عین ہے، کہ جس میں وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچان سکے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ایمان، اور اکثر انسانیت تعلیم سے بھی محروم ہے. اتنی تعلیم تو جبری ہونی چاہیے، لازمی ہونی چاہیے، جس سے انسان فرائض اور حقوق کو پہچان سکے. بغیر تعلیم کے کیسے ہوگا؟ بے علم نتوا خدا را چھنا، بغیر علم کے انسان خدا کو نہیں پہچان سکتا، نہ اپنے حقوق پہچان سکتا ہے، نہ بنی نوع انسان کے حقوق جان سکتا ہے. تو بہرحال یہ بنیادی چیزیں ہر انسان کو نصیب ہونی چاہیے. اب درجے کے لحاظ سے نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہر کو اعلیٰ درجے کی، کیونکہ اعلیٰ درجے کی ہر مد میں چیز حاصل کرنا یہ رفاہیت کے اندر داخل ہے، اور رفاہیت مہلک ہوتی ہے انسانیت کے لیے. غذا انسان کے لیے کسی نہ کسی درجے میں ضرور ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ درجے کی غذا ہر انسان کو مل سکے، نہیں، اس میں تفاوت ہوگا. کسی کو اعلیٰ ملے گی، کسی کو ادنا ملے گی، لیکن محروم کوئی بھی نہ رہے. غذا سے، لباس سے، رہائش سے، صحت سے، تعلیم سے، اتنی بنیادی تعلیم ہر انسان کو ملنی چاہیے. حقوق فرائض جس سے وہ پہچان سکے، عقلی ضرورت کو انسان پورا کر سکے، یہ ضروری ہے، لازم ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، تمہیں اجازت ہے یہاں سے کھاؤ، جہاں سے چاؤ اور جو چیز چاہو کھاؤ، جو بھی جنت کے پھل ہیں، چیزیں ہیں جو. لیکن ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. ایک درخت سے ممانعت کر دی گئی، اگر ایسا کرو گے، اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے. ظالم کا معنی نقصان کرنے، اپنا نقصان کرنے والوں میں سے بن جاؤ گے، اس کے قریب نہ جانا. باقی سب اجازت ہے تمہیں. ابتلا تھی یہ، آزمائی تھی. یہ درخت کون سا درخت تھا؟ کوئی قرآن میں تصریح نہیں ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصریح فرمائی ہے فلاں درخت تھا. طرح طرح کی روایات ہیں، تورات میں بھی مختلف باتیں ملتی ہیں. انجیر کا درخت بھی کہا گیا ہے، گندم کا پودا بھی کہا گیا ہے، انگور کا درخت بھی کہا گیا ہے. کوئی بھی ہو، بہرحال کوئی درخت تھا. بعض فرماتے ہیں بائبل کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہے خیر اور شر کی پہچان کا درخت تھا، یہ علم مراد تھا. آدم اور حوا دونوں اپنے جسم اور جسمانی تقاضوں سے واقف نہیں تھے، آپس میں ملے نہیں تھے، مباشرت نہیں کی تھی. جب انہوں نے مباشرت کی تو برینہ ہو گئے، لباس اتر گیا بہشت کا. تو پھر وہاں سے احتیاجی کا سلسلہ شروع ہو گیا. بہرحال کوئی درخت تھا جس کے قریب جانے سے منع کر دیا. آزمائی تھی کہ ہو جاؤ گے تم ظلم کرنے والوں میں سے. شیطان نے وسوسہ ڈالا. وسوسہ، وسوسہ باریک اور مخفی آواز کو کہا جاتا ہے عربی زبان. ازیور کی جو معمولی سی جھنکار ہوتی ہے اس کو بھی وسوسہ کہتے ہیں. وسوسہ الحلیو، ازیور نے آواز دی، مطلب ہلکی آواز جو ہوتی ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے، مخفی آواز، پوشیدہ آواز. شیطان اس وقت تک بعثت سے نیچے نہیں اترا تھا، حکم ہو گیا تھا اترنے کا. بعض یہ فرماتے ہیں، بعض فرماتے ہیں تو پہلے یہ اتار دیا گیا تھا. تو وسوسہ کیسے ڈالا؟ وسوسہ ایک نفسانی عمل ہوتا ہے، اس کے لیے قریب آنا ضروری نہیں ہے، دور سے بھی ڈال سکتا ہے. آدم جنت میں وہ دور سے شیطان کو دیکھ رہے ہیں، شیطان بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ ایسی حرکت کر رہا ہے جس سے آدم علیہ السلام کو اس کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے. یہ آواز سنتا ہے دور سے اور خیال پیدا ہوتا ہے. اگر بیچ میں نہیں تھا تب بھی وسوسہ ڈالنے میں کوئی ایسی استباد والی بات نہیں ہے. اور بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اگرچہ وہ مردود ہو گیا تھا لیکن نکالا نہیں گیا تھا، نکالنے کا بعد میں ہوا. پہلے وہ بھی وہاں جاتا آتا تھا فرشتوں کے ساتھ. فرمایا کہ وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، تاکہ کھول دے، ظاہر کر دے. لیب دیا، ابدا ظاہر کرنا، یہ نام عاقبت کا ہے. شیطان نے وسوسہ ڈالا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ انجام یہی ہوا کہ آدم اور حوا کے ستر کھل گئے، بے پرد ہو گئے وہ اعضائے مستورہ ظاہر ہو گئے تاکہ ظاہر کر دے ان کے لیے وہ چیز جو ان کی نظروں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے من سوعات ہما ان کے مستورہ حصے جسم کے سوعت کا معنی عام بھی ہوتا ہے برائی کو بھی کہتے ہیں اور جسم کے مستورہ حصوں کو بھی کہتے ہیں حدیث کے اندر یہ آتا ہے من نظر لا تنظر الى سوعت اخیکا اپنے کسی بھائی کے سطر کی طرف مت دیکھو بلکہ بعض روایتوں میں لعنت بھیجی گئی ملعون ہے وہ جو کسی بھائی کا سطر دیکھتا لعنت فرمائی گئی مستورہ حصوں کو دیکھنا یہ ممنوع ہے حرام ہے اگر یہ حصے کھلے رہیں نماز بھی ادا نہیں ہوتی اس سے فاسد ہوتی ہے نماز تو وہ انجام یہ ہوا کہ وہ حصے جو مستورہ تھے وہ کھل گئے نظر آنے لگے اور آدم اور حوا کے لیے سخت پریشانی پیدا ہو گئی کیونکہ جو چیز پہلے چھپی ہوئی تھی خاص قسم کا نورانی لباس تھا اعضائے مستورہ نظر نہیں آتے تھے جب یہ خطا ہوئی لغزش ہوئی وہ درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا شیطان کے وسوسے سے تو شیطان نے وسوسہ اس طرح ڈالا اور کہنے لگا ما نہا کما تم کو نہیں منع کیا تمہارے پروردگار نے اس درخت کے کھانے سے مگر یہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ رہو یہ وسوسہ ڈالا یعنی اگر کھاؤ گے تو فرشتوں جیسے بن جاؤ گے اور یا ہمیشہ رہو گے یہاں کیونکہ جنت میں اب حکم تو ہے رہو لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ہے وہاں مطلب ہے تو یہ ہمیشہ رہنے کا لالچ دلایا شیطان نے اور یہ ایسا وسوسہ ڈالا کہ ہمیشہ وہاں اس پاکیزہ زندگی میں رہیں گے یا ملک بن جائیں گے یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ملک بھی پڑا گیا ملکین ملک تو بادشاہ کو کہتے ہیں دونوں قراتیں پڑی گئی عام یہی ہے ملک فرشتہ ملک بادشاہ تم کو یہاں کی دائمی سلطنت حاصل ہو جائے دوسرا ہے ملک لا یبلا ایسی بادشاہی جو کبھی پرانی بوسیدہ کونا نہ ہو ایسی بادشاہی تم کو حاصل ہو جائے گی اگر یہ کھا لو گے اور ساتھ ساتھ قسم بھی اٹھائی اور کہنے لگا کہ میں تو خیرخائی کی بات کر رہا ہوں تمہاری اب قسم بھی اٹھائی تو قسم جو شخص اٹھاتا ہے لا محالہ اگلے شخص کو یقین آتا ہے کہ یہ اللہ کا نام لے کر تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا حالانکہ شیطان نے جھوٹی قسم اٹھائی وہ تو کاذب تھا خبیث تھا قسم اٹھا کر بھی اس نے یہ بات کی فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ دلہ دلالت سے ہو تو رہنمائی کا معنی ہوتا ہے دالہ ہو تو معنی جرت دلائی اور دلا کا من ہوتا ہے نیچے اتارنا دلا کا من ہے ڈول کو نیچے کنویں میں اتارنا یہاں یہی معنی مراد ہے دلہما اتار دیا ان کو بے غرورن غرورن دھوکے کے ساتھ فریب فراڈ کے ساتھ قسم اٹھائی اور دھوکہ دیا اور ان کو نیچے اتار دیا نیچے اتارنا فکر کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں فکر کمزور کر دی اور اس بات پر قائم نہ رہ سکے اور مرتبے سے بھی نیچے اتار دیا اس مقام سے بھی نیچے اتارنے کا ذریعہ بن گیا آگے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں شیطان کی عداوت اور دشمنی کے سلسلے میں آگے تاکیدیں فرمائی ہیں اولاد آدم کو یہ تمہارا اور تمہارے جد امجد کا دشمن ہے اس سے ہوشیار اور خبردار رہو اتار دیا نیچے اس مقام سے بھی اتارنے کا ذریعہ بن گیا شیطان وسوسہ اندازی سے جب قسمیں بھی اٹھائی اور یہ بھی کہ اگر ہم رہیں گے تو یہاں ہمیشہ کی بادشاہی مل جائے گی یا ہمیشہ ملائکہ کی طرح ہی رہیں گے پاکیزہ زندگی میں تو اب آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی وہ حقیقت میں گناہ نہیں تھا وہ اجتہاد میں غلطی ہوئی تھی. ایک تو اللہ نے فرمایا نسی آدم, اللہ تعالیٰ کے وہ جو فرمان تھا وہ اوجل ہو گیا, بھول گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ منع فرمایا ہے, یہ منع کرنا ممانعت کبھی فرضی ہوتی ہے کبھی استحبابی ہوتی ہے, استحباب کے درجے میں. معمولی حکم جو ہوتا ہے کبھی تو واجب ہوتا ہے, جیسا قرآن میں اقیم الصلاۃ نماز قائم فرض ہے, اور بعض امر ایسے ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے, مباح عباحت کا امر. اذا حللتم فاصطادوا, جب احرام کھول دو تو شکار کرو. شکار کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقع ہے, مباح ہے یعنی اجازت ہے. تو وہ سمجھے کہ شاید یہ امر استحباب کا ہی تھا, یہ اگر تم نے پابندی کر لی تو اچھا ہے, اگر نہیں کر سکو گے تو کوئی گرفت نہیں ہوگی. یہ خیال آ گیا اور وہ بات کو بھول گئے کہ اس کو تو تاکید پختہ تاکید کی گئی ہے. وہ بات ذہن سے اتر گئی, نسیان ہو گیا, اور پھر وہ درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا, اور اس کے کھاتے ہی فلما ذاک شجرتا, جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا چکھتے ہی لباس اتر گیا, برہنہ ہو گئے. بدت لہما سوآتہما, ان کی شرمگاہیں اور مستورہ حصے نظر آنے لگے ایک دوسرے کو. اب سخت پریشانی شروع ہو گئی, بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا, ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہیں اعضائے مستورہ جو چھپے ہوئے تھے. تو یہاں یہ لفظ ہے تفقا, آدم اور حوا دونوں نے شروع کیا, کیا کام, یخسفانے, ٹانکنے لگے, گانٹنے لگے اپنے جسموں پر جنت کے پتے. آج چپٹے چپٹے پتے, جیسا بائبل کے اندر ہے کہ وہ انجیر کے پتے, ان کو ایسا گانٹ کر اپنے اعضائے مستورہ کو چھپانے لگے, ستر کرنے لگے. اور کوئی چیز نظر نہیں آتی, سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں, وہ پتے ہی ہے وہ. اور یہ لفظ یہ بتلا رہا ہے آدم اور حوا دونوں, دونوں میں حیا فطری چیز ہے, حیا انسان کی نیچر میں داخل ہے, اور اعضائے مستورہ کا چھپانا یہ نیچرل بات ہے, فطری بات ہے, بناوٹی بات نہیں ہے. تو جب برہنہ ہو گئے تو فطرت کے خلاف بات نظر آنے لگی, پریشان ہو گئے, اسی لیے پتوں کو اپنے اوپر ٹانکنے لگے آگے پیچھے تاکہ اعضائے مستورہ نظر نہ آئے ایک دوسرے کو. معلوم ہوا کہ یہ حیا جو ہے یہ فطری بات ہے, برینگی غیر فطری ہے. پہلی جنگ عظیم کے بعد سن 1930 کے قریب جرمنی میں ایک انجمن بنی تھی, انجمن ایوان فطریہ, اس کے سارے ممبر ہی ننگے ہوتے تھے, اپنے ایریے میں سب مرد عورتیں, کہتے ہیں یہ نیچرل ہے, بچہ ننگا ہی پیدا ہوتا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے, قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ سب سے پہلا انسان, مرد اور عورت دونوں حیا کے مارے درخت کے پتے ٹانک رہے تھے اور گانٹ رہے تھے. خصف کمانے گانٹنا, تیلوں کے ساتھ اس کو جوڑ جوڑ کر کے اکٹھا کرنا تاکہ ان سے ستر ڈھانپنے کا سلسلہ بن جائے. اور آج بھی ویشی قبائل جو موجود ہیں افریقہ کے بعد, وہ بھی اعضائے مستورہ کو ڈھانپنے کے لیے جہاں لباس نہیں ہوتا تو گھاس وغیرہ آگے پیچھے رکھتے ہیں, گھاس کے دتھے رکھتے ہیں آگے پیچھے. معلوم ہوا کہ یہ فطری بات ہے, برینگی تو شیطان کی تعلیم سے آئی ہے, اور یعنی ننگا ناچ جو ہے اس کو فیشن میں داخل کیا گیا ہے, اور پھر اس کو بڑی ترقی دی گئی ہے جدید تہذیب میں, تمدن میں. تو یہ تو شیطان کی تعلیم سے آیا, حیا کی تعلیم تو یہ بتلا رہی ہے کہ آدم اور حوا بہت شرمندہ ہوئے اور وہ پتوں سے ڈھانپنے لگے, اور یہ فطری بات یہ ہے حیا. الحیاء من الایمان, لا ایمان لمن لا حیا, جس میں حیا نہیں اس میں ایمان ہی نہیں ہے. اور یہ یخسفان خصفہ, یخسف و گانٹھنا, اس لیے عربی زبان میں خصاف موچی کو کہا جاتا ہے جو جوتے گانٹتا ہے، پتے گانٹ گانٹ کر کے انہوں نے جوڑ جوڑ کر اپنے اعضائے مستورہ کو ڈھانپنا شروع کیا کہ برینگی ہو رہی ہے، اور سخت پریشان ہو گئے. عذر ان کے رب نے پکارا، علامہ نہاکما، کیا میں نے تم کو روکا نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ پہلے ہی اللہ نے فرما دیا تھا. جس وقت شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا، اللہ نے فرمایا ان ھذا عدو لک و لزوجک، آدم یہ تیرا بھی تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، یہ بڑا حاسد ہے، یہ متکبر مغرور ہے، یہ شیطان ہے، ابلیس ہے، یہ دشمن ہے، اس سے خبردار رہنا. فرمایا میں نے تم کو نہیں کہا تھا پہلے، یہ غلطی تم نے کیوں کی؟ میں نے تم کو بتلا دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نے جانا، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، سری دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، دشمن کی بات میں آگئے تم. یہ اللہ نے ان کو پکار کر کہا. اب آدم اور حوا کا جواب، ادھر تو شیطان کا جواب تھا کہ انا خیر من ہو، میں تو اعلیٰ ہوں، اشرف ہوں، میں کیسے سجدہ کرتا حقیر کے سامنے. اور ادھر آدم اور حوا کا جواب، اس میں عجز اور انکسار والی بات ہوگی، اور یہاں سے انسان کی اجتماعیت کی زندگی شروع ہوگی، احتیاج کی زندگی شروع ہوگی. اور یہ لباس کا مسئلہ سب سے پہلے پیدا ہوا انسان کے لیے، اور برینگی جو ہے یہ عیب ہے اور قبیح ہے، اسی واسطے تنہائی میں بھی برینہ ہونے کو پسند نہیں کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر آدم اور حوا دونوں کا جواب ذکر کیا، اس کے ضمن میں بھی یہاں دنیا میں رہائش اور زندگی کے متعلق حقائق سمجھائے ہیں.